Lemita tevela bemanga beta menga sabano osali. Sele monaba nemane abengana mozanga nolaka. Konya bayele mimo te manga ingalenge. Elo elo elo elo elo elo ngolo bunda e. Yelo ya e. Yoko kone. Yelo ya e. Matoso maya. Yelo ya e. Kito siya kesi yongola e. Metala kito. Yelo ya e. Ukele ngamwe. Yelo ya e. Eko tankoyo. Yelo ya e. Ntolo te tumaki wando sise nzakome. Yanga kilo bayina yama bambe. Kilo ya. Dobina kisa kyo.